15. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest ósma, czas na najważniejsze informacje. Te przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ciąg dalszy rozmów rządu z nauczycielami. W razie braku kompromisu może być strajk w szkołach. Dyscyplinarki dla dwóch lekarzy ze szpitala w Redutowach po śmierci 35-latka na izbie przyjęć. BBC informuje o propozycji, którą w sprawie Brexitu ma dla Londynu szef Rady Europejskiej. Po dniu przerwy rząd wraca do negocjacji z oświatowymi związkami zawodowymi. Właśnie teraz w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie powinna się zaczynać kolejna runda rozmów o podwyżkach dla nauczycieli. Przed Centrum Dialog jest Martyna Szymczakowska. Martyno, to kolejne rozmowy w tym tygodniu. Czy można dziś liczyć na przełom? Taką nadzieję mają wszystkie strony, a także rodzice i uczniowie. Czasu na osiągnięcie porozumienia jest coraz mniej, bo Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeśli jego postulaty nie zostaną spełnione, od poniedziałku w większości szkół nie będzie lekcji. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, kończąc środowe rozmowy, że właśnie dziś rano związkowcy usłyszą nową propozycję. Jednocześnie rząd przypomina, że w ciągu ostatnich dni zgodził się na wiele ustępstw i zaproponował między innymi, by we wrześniu wynagrodzenia nauczycieli wzrosły nie o 5%, a o ponad 9%. Związek Nauczycielstwa Polskiego propozycję rządu odrzuca, zmienia jednak swoje postulaty. Zamiast 1000 zł podwyżki dla każdego nauczyciela teraz oczekuje 30% podwyżki rozłożonej na dwie raty. 15% z wyrównaniem od stycznia i kolejne 15% od września. Przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów Sławomir Broniarz mówił, że to maksymalne ustępstwo ze strony związku. A czy dzień przerwy pozytywnie wpłynie na przebieg rozmów? Na to pytanie wszyscy życzyliby sobie usłyszeć twierdzą odpowiedź. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Dwaj lekarze zwolnieni dyscyplinarnie ze szpitala w Redutowach w województwie śląskim. To na ich dyżurze 35-letni mężczyzna spędził według jego bliskich 10 godzin w izbie przyjęcia. Wkrótce potem zmarł. Joanna Opas. Mężczyzna zgłosił się z dusznością oraz bólem w klatce piersiowej. Po wielu godzinach przewieziono go do Raciborza, było już jednak za późno. Zdaniem prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedstawiciele szpitala zaznaczają, że przypadek ten jest inny niż wszystkie ostatnio opisywane w mediach. Pacjent zdaniem dyrekcji był bowiem pod stałą opieką medyczną. Przeprowadzono diagnostykę i rozpoczęto leczenie. Jedyne uchybienia dotyczą właśnie lekarzy dyżurnych. Odmówili oni przyjęcia pacjenta pomimo wolnych łóżek. Kontrolę szpitala w Redutowach zapowiedział także Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada także prokuratura. To kolejny w ostatnich dniach przypadek zastrzeżeń do działania personelu medycznego w placówkach w województwie śląskim. W sosnowieckim szpitalu 39-latek zmarł po wielogodzinnym pobycie w izbie przejęć, a w szpitalu w Zawierciu ciężarna 20-latka została przeniesiona z SOR-u na pododdział udarowy dopiero wtedy, gdy jej stan bardzo się pogorszył. Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie zatrzymany przez CBA. Informuje o tym Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy w instytucjach samorządowych i podjęcia się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe. Drugi wątek śledztwa dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Agenci CBA zatrzymali w tej sprawie także pracownicę szkoły muzycznej. 30 lat temu, 5 kwietnia 1989 roku, przedstawiciele komunistycznej władzy i solidarnościowej opozycji zakończyli obrady okrągłego stołu. Trwały od 6 lutego. Zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce. Porozumienie kończące okrągły stół zakładało m.in. legalizację Solidarności, przywrócenie wolności słowa oraz niezawisłości sądów. Ustalono też termin częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz wolnych wyborów do Senatu. Zakończeniu obrad przewodniczył profesor Aleksander Gejsztor, który wyraził nadzieję, że ustalenia okrągłego stołu przyniosą Polsce najpotrzebniejsze zmiany. Tlen polityczny, perspektywę wyjścia z uciążliwości codziennych, perspektywę rozwoju gospodarczego. Na mocy porozumienia zawartego przy okrągłym stole odbyły się 4 czerwca wybory, w których Polacy jednoznacznie powiedzieli nie komunistycznym władzom. Prezydent Andrzej Duda podkreślał także podczas konferencji poświęconej okrągłym stołowi, że przyniósł on przełom nie tylko w Polsce. Dzięki temu my możemy mówić, że byliśmy tymi pierwszymi, którzy zapoczątkowali kolejny czas wielkich zmian na mapie Europy i wielkich zmian politycznych w Europie. W obradach przy okrągłym stole uczestniczyli przedstawiciele komunistycznych władz Polski Ludowej, demokratycznej opozycji oraz strony kościelnej. Witold Banach, Polskie Radio. Przewodniczący Rady Europejskiej chce zaproponować Wielkiej Brytanii elastyczne przesunięcie o 12 11 miesięcy terminu wyjścia z Unii Europejskiej, informuje BBC. Plan Donalda Tuska przewiduje, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić wspólnotę wcześniej, jeśli brytyjski parlament zatwierdzi porozumienie rozwodowe wynegocjowane przez rząd Theresy May z Brukselą. Zgodę na taki plan muszą wyrazić przywódcy krajów Unii na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia. Boeing zapowiada podjęcie wszelkich kroków, które mają zwiększyć bezpieczeństwo produkowanych maszyn. Oświadczenie koncernu pojawia się kilka godzin po ogłoszeniu wstępnych wyników śledztwa dotyczącego katastrofy Boeinga 737 MAX w Etiopii, w której zginęło 157 osób. Etiopscy śledczy ustalili, że piloci przed tragedią wielokrotnie powtórzyli procedury zalecane przez producenta samolotu. Mimo to nie byli w stanie odzyskać kontroli nad maszyną. Ustalenia przemawiają za najbardziej prawdopodobną w tej chwili tezą o wadliwym automatycznym systemie Boeinga montowanym w nowej wersji samolotów 737 MAX. Po katastrofie w Etiopii wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Łoniewski. W finale hokejowych Mistrzostw Polski nikt nie chce być gorszy. Komar Krakowia pokonała 3-1 GKS Tychy i wyrównała stan finałowej rywalizacji na po 1. O naszej porażce zdecydowała pierwsza tercja, uważa napastnik GKS-u Filip Komorski. Troszeczkę go przespaliśmy, straciliśmy dwie bramki i źle weszliśmy w ten mecz. Później od środkowy meczu się obudziliśmy, mieliśmy sytuacje bramkowe. Niestety nie udało nam się już dogonić Krakowi i stąd też taki wynik. Ale jesteśmy dobrej myśli. No, jest 1-1, wracamy do Tychów i walczymy o kolejne zwycięstwo. Kolejne finałowe spotkanie w niedzielę. Teraz sporo futbolu i najpierw o tym, że Leszek Ojrzyński nie pierwszy raz w swojej trenerskiej karierze będzie gasił pożar, tym razem w Płocku. Został szkoleniowcem Wisły w miejsce Kibu Wikuni, ten zostawił Wiślaków na przedostatnim miejscu w tabeli. Płock na Warszawę ma tymczasem zamienić Dominik Furman. Kapitan Wisły od nowego sezonu ma być piłkarzem Legii, w której dojrzewał piłkarsko i z której ruszył na nieudany podbój Europy. O sprawie informuje portal legioniści.com. To jeszcze zaglądamy do Danii. Tu awans do finału krajowego Pucharu o ekipie Brentby Kopenhaga załatwił Kamil Wilczek, strzelił jedynego gola w meczu przeciwko Aalborgowi. Kończymy rajdami terenowymi. Najważniejszą imprezą dla kierowców, motocyklistów i kładzistów jest oczywiście Dakar, który jak wieść gminna niesie z Ameryki Południowej, przeniesie się od najbliższej edycji na Bliski Wschód. Ma wystartować na początku przyszłego roku ze stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu. Znów o sporcie za godzinę. Jeszcze prognoza pogody dzisiaj. Trochę słońca, trochę chmur. Najbardziej zachmurzy się na południu, zachodzie i miejscami na krańcach wschodnich. Tam też może przelotnie padać. Na północnym zachodzie może dziś zagrzmieć. Temperatura w ciągu dnia od 14 stopni w Suwałkach do 21 stopni we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy oraz w czasie burz okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

A mamy dzisiaj koalicję europejską, no szerszą niż ta samorządowa, bo 5 partii i różnych środowisk, które ją wspierają, więc to jest koalicja europejska na wybory do Parlamentu Europejskiego. No dobrze, nie chciałam się rozwodzić się aż tak długo nad tą nazwą, ale mnie to zastanowiło w kontekście koalicji europejskiej. Panie przewodniczący, no jeżeli się nazwa POKO, to taka średnia. Koalicja Europejska jest świetną nazwą. Panie przewodniczący, bez względu na to, jak skończy się spór ZNP z rządem, Platforma podtrzymuje wolę znalezienia 1000 zł po wyborach dla każdego nauczyciela? No, wierzę w to, że ten spór zakończy się dobrze i nie dojdzie do strajku, że na te dzisiejsze rozmowy rząd przyjdzie z poważną propozycją dla związkowców, bo to, co się dzisiaj dzieje w oświacie, ten chaos, ten bałagan, który właściwie zostawia minister Zalewska, obciąża rząd w sposób nieprawdopodobny. Ale wierzę w to, że wyciągnęli z tego wnioski i będą chcieli... Pytanie. Jeżeli spór się zakończy, jeżeli te postulaty związkowców zostaną spełnione, no to one będą spełnione teraz. Lub nie, może nie w całości, to w całości, jeżeli nie, to wtedy, wtedy wyrównamy. Dołożycie? Tak. Obiecaliśmy, to jest zobowiązanie, które jest naszym twardym zobowiązaniem, nikt się z tego nie będzie wycofywał. Ale rozumiem, że to w kolejnym budżecie, że szukalibyście platforma, pieniędzy. Platforma jesienią zaproponowała w tym budżecie różne zmiany, przesunięcia, które by wystarczyły na tę podwyżkę. Jak rozumiem, jeżeli nie będzie takiej woli ze strony rządu i większości rządzącej i nie spełnią tych postulatów albo spełnią w części, no to my będziemy brać odpowiedzialność za budżet 2020 roku. Wierzę w to, że koalicja zbudowana wokół koalicji europejskiej, tych partii, które są wokół Platformy Obywatelskiej, przejmie ster rządów jesienią, wygramy wybory. Czyli pan zakłada, że na pewno ta koalicja będzie kontynuowana po wyborach europejskich? Mam taką nadzieję. Jestem przekonany, że dobrego projektu, wygrywającego projektu się nie zmienia. A wierzę w to, że 26 maja koalicja europejska wygra wybory europejskie. Więc no, logiczne byłoby pójść dalej, a nie szukać jakichś nowych rozwiązań. No a jak troszkę przegra albo bardzo przegra, to nie wtedy zakładamy, co? Nie zakładamy, żebyśmy mieli troszkę czy bardzo przegrać. Zakładamy, że wygramy te wybory. Mamy dobrą ofertę programową. Wczoraj pokazaliśmy program Europejskiej. Ale okaże się, że nie wygraliście i coś wtedy będziecie się zastanawiać, przetrwać, nie przetrwać, kontynuować, nie kontynuować. Dobre to było czy niedobre? O takich scenariuszach będzie można mówić 26 maja o godzinie 21, kiedy zamkną się lokale wyborcze, kiedy Polacy wszyscy zobaczymy na ekranach telewizorów pierwsze sondażowe wyniki pewnie tych wyborów. Ja jestem przekonany, że będziemy w dobrych humorach oglądać w tę niedzielę te wyniki. I Platforma, i nasi koalicjanci z Koalicji Europejskiej będą zadowoleni z tych wyników i wierzę w to, że może one... Może wszyscy będą w dobrych humorach to No ci, którzy oglądać. Przegrają, będą w gorszych, ale wierzę w to, że ta oferta, którą Koalicja Europejska wczoraj przedstawiła, te program europejski, także oferta personalna, którą dajemy Polakom do wyboru, to będzie wygrywająca lista. Jestem o tym przekonany, wierzę w to. Czeka nas jeszcze oczywiście wiele pracy, bo ta kampania tak się rozpędza i myślę, że jeszcze półtora miesiąca ciężkiej pracy. Czeka pana wiele pytań, na przykład, czy jeśli państwo wygrają, to trzynastki będą coroczne, trzynastki tak zwane dla emerytów. Trzynasta emerytura to zapowiedź sprzed wielu miesięcy Grzegorza Schetyny jako jedno z rozwiązań, które będziemy proponować i proponowaliśmy w swoim programie. Ale będąc opozycją, łatwiej się zapowiada rozwiązania związane z kosztami. Oczywiście, ale te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, o których mówiliśmy do tej pory, to były zawsze rozwiązania przeliczone, wyliczone i bierzemy za to odpowiedzialność, wiedząc, że wiarygodność Platformy, która została nadszarpnięta w 2015 roku, którą z mozołem odbudowujemy przez te ostatnie lata, nie możemy sobie pozwolić na obietnice bez pokrycia. One Czyli to wszystko są jest obliczone, realizowalne, tak? I będą realizowalne. Będziemy robić ten projekt nie w taki sposób, jak robi to PiS, jednorazowej takiej pomocy czy jednorazowej 13 emerytury, tylko jako stałe rozwiązanie, które będzie wprowadzone po wyborach przez rząd budowany przez Platformę Obywatelską. Ale skoro państwo poparli tę jednorazową 13, to znaczy, że uważają państwo, że to nie jest ochłap w odróżnieniu od jedynki na listach Koalicji Europejskiej. Przecież to była niemądra wypowiedź. To są pieniądze, które dostaną emeryci, które przy niskich emeryturach są ważne i i zostawiłbym, czasami ktoś coś chlapnie, ale to naprawdę no dobrze. Dobre pieniądze. A pozostałe świadczenia, które zostały uchwalone podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, będą kontynuowane? 500 zł na każde dziecko także? O 500 zł na każde dziecko, na pierwsze dziecko, mówiliśmy w momencie, kiedy ten program został wprowadzony w Polsce. Ale wtedy też mieliście to obliczone? Wtedy, no wiedzieliśmy ile, jeżeli to dość łatwo jest akurat policzyć. I wtedy mówiliśmy, że ten program jest przez te 3 lata był niesprawiedliwym programem, bo wykluczał kilka milionów dzieci i ich matki i ojców z tego programu. Powtarzamy i będziemy to powtarzać do wyborów i po wyborach będziemy to realizować. To, co jest dane, nie będzie odebrane. To jest zobowiązanie Platformy Obywatelskiej i każdego rządu, który Platforma Obywatelska będzie tworzyć. To, co jest dane, nie będzie odebrane. I jeszcze będzie dołożone. I mamy projekty, na przykład Wyższa Płaca, które ma być projektem bardzo prorozwojowym, bardzo stymulującym gospodarkę, dającym osobom o najniższych zarobkach szansę na wyższe płace, które właściwie przy tej najniższej płacy krajowej dzisiaj, to ta pensja 2250 zł brutto tak naprawdę będzie pensją netto. Po to, żeby podnosić wynagrodzenia. To jest jeden z elementów naszego programu europejskiego, czyli wyrównywanie zarobków i gonienie tych zarobków do tych krajów Europy. Mówimy o tym, że chcemy dogonić w ciągu tych 10 lat zarobki w Hiszpanii czy we Włoszech. To jest nasz plan, to jest nasza idea, to jest coś, z czym idziemy do wyborów europejskich, a potem do wyborów krajowych. Panie przewodniczący, i jeżeli będzie się kontynuować te programy, plus jeszcze realizować swoje obietnice, które też wiążą się z kosztami, to nie będzie to rozdawnictwo, bo teraz niektórzy z państwa mówią, że teraz jest rozdawnictwo. To w którym momencie jest rozdawnictwo, a w którym już nie jest? Projekt Wyższe Płace jest projektem, który... Ale nie mówię o wyższych płacach, mówię o kontynuowaniu tych innych projektów plus podwyższaniu zarobków nauczycielom. No, mówię, projekt Wyższe Płace, bo to dotyczy też nauczycieli. To jest projekt dotyczący ludzi, którzy są aktywni na rynku pracy, pracują. I wspieramy ich i właściwie ich pracodawców, bo jeżeli będziemy podnosić im wynagrodzenia, to pracodawcy będą mieli też ulgę. To jest konkurencyjność gospodarki, to jest rozwój, który potrzebujemy. To są inwestycje, które tutaj napłyną. Więc jak mówimy, umowa państwa z obywatelami polega na tym, że jeżeli dzisiaj projekt jakiś socjalny zostaje wprowadzony, to my mówimy to, co jest dane, nie zostanie odebrane. Natomiast nasze prorozwojowe programy Wyższa Płaca, on jest programem, który w przeciągu krótkiego czasu jest w stanie już dawać efekty pozytywne ekonomicznie i zarabić na siebie. A dawanie pieniędzy rodzinom, nie wiem, emerytom, to też jest prorozwojowe, prawda? Bo te pieniądze wracają na rynek. To jest jeden z elementów napędzania tej wewnętrznej koniunktury, konsumpcji wewnętrznej. Nam brakuje... Konsumpcja wewnętrzna ciągnie dzisiaj nasz wzrost PKB, ale nam bardzo mocno i właściwie już to dramatycznie brakuje inwestycji, które są najniższe od 20 lat. I jeżeli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które wspomogą inwestycje sektora publicznego, sektora prywatnego, to będziemy mieli kłopot z utrzymaniem wzrostu gospodarczego w takim tempie, jaki jest nam potrzebny. Dzisiaj Panie Pasze, eksport ja wiem, i konsumpcja wiem, wewnętrzna że pan mówi daje o tym, nam o czym, tylko wzrost gospodarczy. O czym pan chce powiedzieć i co uważa za ważne? Oczywiście jest to ważne, ale ja właśnie pytałam, jak to jest, że politycy raz mówią o rozdawnictwie. Jeśli ktoś rozdaje, jak sami rozdają, nie, redaktor, ja przypomnę, to nie mówią. Platforma pozostawiła w 2015 roku na programy prorodzinne, te związane z wsparciem żłobków, przedszkoli, tym 1000 zł przez rok dla matki, która urodziła dziecko, 39,5 miliarda złotych. To były projekty społeczne, socjalne czy prorodzinne, które zostały przez nas pozostawione następcom. Więc zawsze jest jakaś część budżetu, która wspiera słabszych. Ta solidarność wśród obywateli, ale też ta solidarność, o której mówimy. Panie przewodniczący, ja lubię jasne odpowiedzi, więc przejdźmy dalej. Dobrze, no bardzo jasne. No, zostawiliśmy prawie 40-miliardową kwotę na działania prorodzinne. Jasne, pytanie. Dobrze. Przyszłość Polski, wielki wybór. Troszkę może się kojarzyć z Polska, wielki projekt. Nie inspirowali się państwo konferencjami Prawa i Sprawiedliwości, które się odbywały przed poprzednimi wyborami. Wielki wybór czeka Polaków 26 maja. Wielki wybór między tym, gdzie będziemy jako Polska. Czy będziemy w centrum Unii Europejskiej, będziemy podejmować decyzje, będziemy przy najważniejszym stole, czy będziemy z Unii Europejskiej wyprowadzani. To wielki wybór, czy będziemy krajem praworządnym, przestrzegającym konstytucji, zasad prawa i demokracji, czy będziemy krajem, który będzie szedł w kierunku autorytaryzmu. To jest prawdziwy wielki wybór. To żaden. Ale specjaliści od marketingu, powiem panu szczerze, powiedzieli, że szału nie ma, jeśli chodzi o to hasło. Wielu specjalistów od marketingu politycznego czy politologów przez 3 lata wieszczyło koniec Platformy. Jeszcze rok temu wszyscy ci specjaliści wieszczyli 2 kadencje PiS-u i tym podobne mądrości serwowali, a dzisiaj jest tak, że 26 maja PiS przegra pierwsze wybory. I tyle są warte czasami opinie, które są powtarzane tak klepane jak gdyby na zamówienie. Tylko żeby to ktoś później nie powiedział, że przyszłość jeśli Polski, nie przegra, to przyszłość, ktoś pan powie, że pan klepał przyszłość teraz. Polski, wielki wybór. Polaków czeka wielki wybór. 26 maja. O rzeczach kluczowych i fundamentalnych dla nas wszystkich, dla naszych dzieci, wnuków. Dobrze, czy ta deklaracja 10-punktowa będzie rozszerzona o sprawy krajowe jeszcze przed wyborami? Czy jest jakieś takie minimum, w których powinniście działać razem? Jesteśmy koalicją europejską na wybory europejskie. To jest program europejski. Wierzę w to, że 27 maja, czyli dzień po wyborach, wszyscy liderzy i wszystkie te ugrupowania, które tworzą koalicję europejską, potwierdzą chęć startu wspólnego do wyborów krajowych i wtedy będziemy pokazywać ten program koalicji na wybory krajowe. Dlaczego nie chcieliście Ryszarda Petru? Oglądaliśmy sobie taki filmik, fragment Misia, gdzie było powiedziane, że Ryszard Petru, wszystkie ryśki to porządne chłopy. Ryszard jest sympatycznym człowiekiem. Natomiast wybór polityczny i skierowanie się ku wiośnie, nie da się być na 2 listach jednocześnie, po prostu. No ale to chyba dlatego został skierowany ku wiośnie, przy mnie on sam, co pani Joanna Scheuring-Wielgus, że państwo jej nie chcieli. To zdania są uczonych podzielone. Była taka, ale których uczonych? Była taka... Proszę nazwiska. Jak to mówią, szkoła Falenicka i Otwocka. Prawda jest taka, znaczy Joanna Scheuring-Wielgus wybrała start z wiosny, Ryszard Petru jako partia poparł ją i rozumiem wiosnę, na tym polega polityka poważna, że nie można... Ja wiem, że to jest teraz Ryszarda Petru to duża partia, ale nawet duże partie nie popierają 2 różnych list w wyborach, bo to nie jest poważne. A poważne jest potraktowanie Nowoczesnej w taki sposób, jak państwo to zrobili? W sensie? W sensie takim, że nie było... koalicjantem. No jest koalicjantem, ale jeśli chodzi o jej miejsca na listach, to nie została tak potraktowana jak pozostali. Ale... Czy to jest jej wartość rynkowa? Nie, to nie jest... Tu nie było wyceny rynkowej żadnego z podmiotów. To wybory europejskie nie są wyborami, w których Nowoczesna aż tak chciała się angażować tylu kandydatów. Bardzo dobra współpraca w wyborach samorządowych. Wielu radnych Nowoczesnej... Nie wystarczy. Nie wystarczy, bo będziemy dalej szli w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. Dobrze, ma pan bardzo mało czasu, żeby powiedzieć, co będzie na tej konwencji ponad rozszerzenie, a właściwie myślę, że nie rozszerzenie, co opowiedzenie raz jeszcze o tej deklaracji. Będziemy pokazywać program, będziemy pokazywać te szczegółowe rozwiązania w programie europejskim. Także oczywiście odniesiemy się trochę do polityki krajowej, ale to, jak mówię, a trochę, do czego? Ponieważ to jutro już wszyscy zniecierpliwieni usłyszą, natomiast też będzie prezentacja i będą wystąpienia naszych liderów w poszczególnych okręgach. Dziękuję bardzo. Przewodniczący klubu POKO, czy też POKO, Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z 3 koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ecarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour. Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty myjka Carrefour K4 za 649, a środki do prania E 19,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Te przedstawi Krzysztof Zyblewski. Do rozmów o podwyżkach dla nauczycieli wrócili przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych. Od pół godziny negocjacje prowadzone są w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Jak zapowiedziała tuż przed rozpoczęciem rozmów wicepremier Beata Szydło, przedstawi nowy pakt społeczny dla oświaty. Propozycja zakłada zmiany systemowe i w ramach tych zmian propozycję wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ujawniła wicepremier. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki rozłożonej na dwie raty, 15% od stycznia i kolejne 15% od września. CBA zatrzymało dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i pracownicę tej placówki. Trafili już do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Chodzi o śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w instytucjach samorządowych i podjęcia się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe. Drugi wątek śledztwa dotyczy przyjęcia łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Nawet 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Gryfina, który znęcał się nad rodzicami. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Sąd na wniosek prokuratora umieścił go właśnie na 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Mężczyzna mieszkał u rodziców przez blisko rok. Od marca 2018 znęcał się nad nimi psychicznie. Zwykle pod wpływem alkoholu wszczynał w domu awanturę. Wtedy wyzywał rodziców i groził im. Ojca również szarpał i bił. Zrozpaczeni rodzice powiadomili policję. Syn trafił za kratę. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Patrycjusz Wyżka. Ważą się losy państwa pieniędzy zebranych w otwartych funduszach emerytalnych. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział w Polskim Radiu, że dobrze byłoby, by przyszłość OFE wyjaśniła się przed 1 lipca. Wtedy właśnie zacznie funkcjonować nowy, dodatkowy i dobrowolny system pracowniczych planów kapitałowych, które mają pomóc w odkładaniu na emeryturę. Zdaniem Pawła Borysa zapowiadana przez premiera likwidacja OFE byłaby korzystna z perspektywy budowania zaufania do systemu emerytalnego. Nie mogę tutaj się wypowiadać w żaden sposób za rząd, ja tylko namawiam rzeczywiście, zachęcam do tego, aby ta informacja, jak wygląda przyszłość OFE, była znana, żeby rzeczywiście podjąć taką decyzję, bo to jest jakiś czynnik niepewności wśród 16 milionów uczestników OFE. Często spotykam się z takimi poglądami właśnie, że jest niepewność po tym, co się stało z OFE w 2016 roku, czy te pieniądze na pewno są bezpieczne. PPK są systemem w pełni prywatnym, bezpiecznym, ale ta jasność OFE zwiększyłaby to zaufanie. 16 milionów uczestników OFE, a obecnie w funduszach zgromadzone są aktywa wartości ponad 160 miliardów złotych, czyli na jednego członka funduszu średnio przypada przeszło 10 tysięcy złotych. Migranci zarobkowi ze wschodu nie szykują się do masowych wyjazdów do pracy w Niemczech. Polska wciąż pozostaje preferowanym kierunkiem wyjazdów tymczasowych oraz stałej emigracji, informuje Rzeczpospolita. Dziennik powołuje się na raport Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z badania przeprowadzonego na grupie migrantów zarobkowych z Ukrainy. Wynika z niego, że niemal 2/3 Ukraińców, którzy pracowali już za granicą, nadal chce zarabiać poza krajem i to najchętniej w Polsce. 7 na 10 naszych wschodnich sąsiadów ma pozytywne doświadczenia z pracy w naszym kraju, dodaje Rzeczpospolita. Po 9:00 w Trójce audycja Winien i Ma. Gościem Arkadiusza Ekierta będzie m.in. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czas na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane na południu, zachodzie oraz miejscami na krańcach wschodnich wzrastające do dużego. Tam może przelotnie popadać. Na północnym zachodzie możliwe burze. Będziesz przeklinał te piątkowe poranki, bo mam dla ciebie podchwytliwe pytanie. Bardzo proszę. Gdzie jest Kanada? Gdzie leży Kanada?

wewnętrznych młodych niepewności. Moją ulubioną historią związaną z, jedną z ulubionych, związaną z premierą płyty Nevermind jest ta. Zespół zmienił wtedy wytwórnię na bardzo prężną, oczekującą wyniku. No i szacowała, że płyta Nevermind Nirwany sprzeda się mniej więcej w nakładzie 250 000 egzemplarzy. Tymczasem już niedługo po premierze Nevermind sprzedawał się w nakładzie 400 000 egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. 400 000 egzemplarzy tygodniowo. I do 9:00, tak jak obiecałam wczoraj w do południa, będzie nam towarzyszyć już tylko grunge. Dirt, druga płyta Alice in Chains, 92 rok, albo film Samotnicy, singles Camerona Crowe. Musiałabym się zastanowić bardzo, kiedy to dziecię chodzące w koszulach w kratę taty po raz pierwszy usłyszało Wood, Alice in Chains. Ale ogromnie mi miło, że sprawiło to odtworzenie Państwu tyle przyjemności. Dziękuję za wszystkie listy w tej sprawie. Magiczny był to czas dla muzyki, początek lat 90., ale też zawsze warto pamiętać, że tragiczny to często, bardzo często są historie bez happy endu. To kolejna z nich przed chwilą, a jeszcze z podwójnym dnem, bo to utwór zainspirowany osobą, o której też mówimy już w czasie przeszłym. Gdzieś ta wrażliwość mieszała się wtedy z wieloma bardzo toksycznymi, bardzo złymi rzeczami. No ale zostały z tego niezapomniane piosenki i płyty. Za 11 minut 9:00. Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Tak czasami jest, że niektóre pomysły udaje się zrealizować, mimo że na pierwszy rzut oka wydają się być, powiedzmy, odrobinę szalone. No ale do tego potrzeba odpowiednich ludzi, którzy nie przejmują się uwagami malkontentów. Inżynier-architekt Łukasz Magdziarz postanowił opłynąć świat. Opłynąć zatopionym przez huragan Irma jachtem znajdującym się na Karaibach. Kupił go za grosze na internetowej aukcji. W listopadzie, jak już mieliśmy akt własności... Zatopionej łódki. Zatopionej łódki, dokładnie. Pojechałem tam na miesiąc. No i szukałem jakiejś pomocy, żeby ktoś tą łódkę mi pomógł wyciągnąć. Leżała sobie przy brzegu w lagunie. No wystawała 40% na mieliźnie leżała. W kadłubie była 20-centymetrowy otwór poniżej linii wody. I to była przyczyna zatonięcia. I w zasadzie ta łódka, mimo tego, że była w wodzie dosyć długi czas, jest w świetnym stanie technicznym. Pojechałem tam z jakimiś $2000 w kieszeni. A wyciągnięcie takiej łódki kosztuje $12000. Więc no... W zasadzie jest to niemożliwe. No i tutaj właśnie też chcę pokazać, że wszystko jest możliwe, ponieważ ta łódka została wyciągnięta dla mnie i jeszcze na dodatek załatana, tak po prostu po koleżeńsku, po tygodniu znajomości z gościem, który po prostu mi tą łódkę wyciągnął. Po 5 minutach rozmowy w marinie zapytał mnie, gdzie mieszkam. No ja mówię, że mieszkam gdzieś tam w jakimś pokoiku jakiegoś gościa, tylko że to jest trochę daleko od tej łódki. On mówi, a to wiesz, ja tutaj mam łódkę, która stoi w marinie, to jak chcesz, to ona nie pływa, to możesz na niej spać. Tak. A w jakim języku rozmawialiście? Trudno powiedzieć, no on po angielsku, a ja to tak... Starałem się po angielsku. Moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś chce się dogadać, to język nie stanowi problemu. Jeżeli się nie chce dogadać, jak świadczy przykład z Polski, który spotkał mnie po powrocie, nawet się po polsku nie można dogadać. Z Polakiem. Z Polakiem, dokładnie. Znaczy z moim byłym pracodawcą akurat. Świetna propozycja i pomysł na życie. Kupiłem wrak, opłyniemy nim świat. Tak to trochę wygląda? Tak, dosłownie tak. Mówi współuczestniczka przedsięwzięcia Dominika Wolejszo. Chcemy właśnie tą łódź wyremontować, bo nie wyobrażam sobie jakiegoś tam życia we wraku, więc teraz musimy dużo pracy, energii włożyć, aby ją wyremontować. Mam nadzieję, że uda się rejs właśnie śladami dokonań polskich inżynierów, który właśnie chcemy zacząć od Karaibów i skończyć w Polsce. Jeszcze tutaj do końca nie wiemy, w którym porcie. Ponieważ stwierdziliśmy, że warto promować polskich inżynierów, ale nie tylko za granicą, bardziej w Polsce. Ponieważ zauważyliśmy, że polscy inżynierowie, którzy wyjeżdżają za granicę, są bardzo, bardzo doceniani, dobrze wynagradzani. Natomiast w Polsce trochę jest z tym gorzej. Aktualnie prace nie trwają, no bo jestem w Polsce, ale mam nadzieję, że maj, czerwiec już tam będę startował z takim remontem, już praktycznie prawdziwym remontem, no bo wcześniej tylko wyciągnęliśmy tą łódkę, załataliśmy dziurę i wyczyściliśmy kadłub z porostu. Jeśli chodzi o trasę rejsu, no to trasa najprawdopodobniej będzie organizowana w zależności od tego, jakich ewentualnych sponsorów będziemy mogli zdobyć. Czyli te firmy, które zawdzięczają polskim inżynierom swój rozwój albo w ogóle powstanie, jeżeli by się zgodziły dołożyć jakąś cegiełkę do odbudowy tego jachtu, to byśmy byli bardzo wdzięczni. Chciałem też pokazać, że każdy może. Jeżeli ma wystarczającą ilość odwagi, nie potrzeba dużych pieniędzy, żeby coś zrobić i coś zmienić w życiu. Dla zainteresowanych zdjęcia jachtu znajdą Państwo na Facebooku Audycji Podróżnej. Audycja podróżna. Telewizja CNN donosi o powstającym najgłębszym basenie świata. Powstającym w Mszczonowie, niecałe 50 kilometrów na południowy zachód od Warszawy. Basen budowany jest głównie z myślą o nurkach, którzy będą mogli schodzić pod wodę na głębokość 45 metrów. Powstanie też podwodny tunel, który odwiedzającym pozwoli podziwiać pływających. Otwarcie basenu jesienią tego roku. Rock and Roll doczekał się imponującej wystawy w nowojorskim Muzeum Sztuki. Na ekspozycję trafiło 130 eksponatów. W tym tygodniu po raz pierwszy oficjalnie je pokazano. Tak mówi dyrektor muzeum Max Hollein. Tu nie ma słabych eksponatów. Przygotowywaliśmy ekspozycję przez wiele lat. Są gitary Jimiego Hendrixa, perkusja Beatlesów czy instrumenty zbudowane dla Lady Gagi. Są pierwsze gitary elektryczne, na których grał Chuck Berry. Ta wystawa to wielka przygoda i podróż przez historię muzyki. Going through the whole history of rock and roll based on the object. Otwarcie wystawy dla publiczności we wtorek. Ekspozycja potrwa do października, a podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia już także od nas. Z życzeniami jak najlepszego dnia.